بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نعم إخوة, بعد يقوى تمكملش درس يتو يليو يا عقيدة كتك كتابيك شرح السنة يا الإمام البربهاري عليه رحمة الله. Na taka nitoe tambihi muhimu sana. Hii tambihi ni muhimu sana kuitoa katika muda huu. Tambihi yenyewe ni kuwazindua Waislamu kwa ujumla na Ahli Sunna wal Jamaa ala wajhi al-khusus, kuwazindua kunako muhadhara uliotangazwa, muhadhara uliotangazwa katika mji wetu huu wa Mwanza. Kama nitakapokuja kulisoma tangazo, muhadhara wa kikundi fulani kinachoitwa Hizbu Tahrir. Fahimtu mwekwani? Kwa hiyo insha Allah, Allah kitujalia, tutaweka majalis maalum kwa ajili ya kuradi kikundi hiki na kubainisha matatizo yaliyomo katika hiki kikundi. Lakini kwa muda huu mfupi, natoa tahadhir na watahadharisha Waislamu wa mji wetu wa Mwanza na masalafi kwa ujumla, watu wa sunna wasihudhurie katika muhadhara huu, muhadhara wa Hizbi Tahrir. Fahimtu mwekwani? Na tunasema haya ndugu zangu kwa sababu tunajua kwamba ni jukumu letu kuyasema, ni jukumu yetu kufanya nini, kuyasema. Na tunayasema haya tadayuna, ikiwa ni dini tunajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kupitia haya, kupitia hii dini na kupitia ibada hii ya kuweza kuwazindua Waislamu na yale ambayo yanaweza yakawadhuru na kuwatahadharisha na yale ambayo yanawadhuru katika dini yao na dunia yao. Fahimu tume ikhwan? Al-Imamu Muslim alayhi rahmatullah katika kitabu chake, katika sahihi yake, katika amepokea hadithi kutoka kwa Sheikh wake Zuhair ibn Harb na Ishaq ibn Ibrahim, kwenda moja kwa moja mpaka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anawaambia masahaba wake, innahu lam yakun nabiyyun qabli, kwa hakika mambo yalivyo hakuwepo nabii yoyote kabla yangu. Simenielewa? Hakuwepo nabii mtume yoyote kabla yangu. Kabla ya nani? Kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Illa kana haqqan alayhi, isipokuwa ilikuwa ni haki juu ya huyo nabii. Kila nabii aliyekuwa juu ya aliyekuwa kabla yangu ilikuwa ni juu yake, ni wajibu juu yake huyo nabii, ayadulla ummatahu, kuwaonyesha watu wake, kuonyesha umma wake, ala khairi ma ya'lamuhu lahu, kuwaonyesha khairi yeyote atakayoijua, khairi ambayo ataijua na ataifahamu, ataifahamu kwa ajili yao, akijua kabisa hii khairi inawafaa umma wangu. Ilikuwa ni haki ya kila mtume, kila mtume aliyetangulia kuwabainishia watu wake. Hii ni wadhifatul anbiya, kuwabainishia watu wake kheri yoyote atakayeijua kwa ajili ya watu wake, aibainishi. Fahimtu? Lakini akuishia hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wayundhirahum, na vile vile ilikuwa ni haki ya kila nabii, kila mtume aliyekuwa kabla yangu, awatahadharishe watu wake na waonye watu wake, sharra ma ya'lamuhu lahum, awaonye na shari na watahadharishe na shari ambayo ataijua, ataifahamu kwa ajili yao, kwamba hii shari inaweza kadhuru umma wangu. Kwa hiyo hii ni wadhifatul anbiya, ni jukumu, na ilikuwa ni katika kazi kubwa za mitume. Na anayesema haya ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwamba kila mtume aliyetumwa alikuwa anajitahidi, alikuwa anapambana kuwasogezea watu wake mazuri, kuwasogezea watu wake kheri. Lakini alikuwa akipambana kuwaweka watu wake mbali na shari. Ikitokea shari yoyote, na hii ni dalili ya kwamba mitume walikuwa wanaziona shari kabla ya watu wao, kwa hiyo wanawatahadharisha na hiyo shari ambayo wao bado hawajaiona, hawajaichungulia. Lakini pia walikuwa wanaiona kheri kabla ya watu wao. Fahimtu na ikhwan? Sasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia wa innal ulama, hakika maulama wanatuoni, hum warathatul anbiya, wao ndio waliowarithi mitume. Kwa hiyo baada ya mitume kuondoka, wakarithi kazi hii maswahaba, wakarithi kazi hiyo matabi'i, wakarithi kazi hiyo hivyo hivyo maulama. Na ndio maana hata maulama ahlul ilm wanasema wanaona mabaya kabla wanaona mabaya kabla hayajaja. Ama wasiokuwa na ilmu ambao hawashughuliki na dini yao hawawezi kutambua baya mpaka liwafike. Ama maulama wasomi wa dini wanaona baya na shari kabla ya kuwafikia, kwa sababu wanajua alama na alama na vyanzo vya shari na vyanzo vya fitina. Sasa basi, kupitia maneno haya ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ni juu ya kila mmoja katika umma huu ambaye ataona shari ambayo inaielekea jamii, shari inayodhuru jamii ya Kiislamu na jamii isiyokuwa ya Kiislamu kwa ujumla, atahadharisha jamii yake na shari hiyo. Simenielewa hiyo? Au atahadharisha Waislamu na hiyo shari, kwa sababu ni jukumu ya kila dai anayefanya da'wa. Sasa dai wa kisalafi, dai ambaye anafanya kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwabainishia Waislamu yale yatakayowasaidia na kuwatahadharisha na yatakayowadhuru. Ad-dinu jaa li sa'adati al-bashari walintifa'i ash-sharri 'anhum wadh-dharar. فكل امر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع كما لفظه ابن عثيمين. kwa hiyo ina maana kazi ya maduati wasisahau, anapoona kuna khair fulani na wausu waislam masalafi ajitahidi, na hiyo ndo ni alama ya huruma, kujitahidi kuwasogeza waislam katika khair hiyo. Lakini anapoona kuna shari inawasogelea Waislamu, ajitahidi apambane, atumie muda wake na wakati wake, atumie ulimi, atumie afya aliyonayo kuwatahadharisha Waislamu na shari hiyo, na apambane shari hiyo iwe mbali na Waislamu na watu wa Sunna kwa ujumla. Fahimtu mwa? Na katika shari hizo zilizokuja katika mwanza hapa ni kikundi hiki cha Hizbut Tahrir. Tangu nimefika Mwanza sijawahi kusikia Hizbu Tahariri wamefanya muhadhara. Hii ndo mara ya kwanza. Mara ya kwanza Hizbu Tahariri miaka miwili iliyopita au mitatu. Walifanya yani mara ya kwanza mimi kuwaradi hapa katika miaka mitatu iliyopita. Wao ni watu ambao wanatumia sana fursa za mikusanyiko ya watu. Wanakuja na vimakala na vikaratasi wanavigawanya. Unakuta imeandikwa Hizbu Tahariri. Fahimtu ya kwa? Kwa hiyo Hizbu Tahariri ni katika vikundi vya batin. Ni katika vikundi ambavyo vya dalala, kikundi kilichoasisiwa na bwana mmoja anaitwa Taqiyuddin An-Nabhani. Ndio muasisi wa kikundi hiki. Na malengo makubwa ya hiki kikundi ni kutafuta utawala. Malengo makubwa ya kikundi hiki ni kutafuta nini? Utawala. Wanatafuta khilafa kwa njia yoyote ile ya haramu, wao wanatafuta utawala. Na ndio maana hawahangaiki na tauhidi, hawahangaiki na sunna, hawahangaiki na kusoma na kusomesha. Wao ni kujenga watu kisiasa, fikra za kisiasa, namna ya kufanya mapinduzi ya kutafuta dola na serikali. Simenielewa? Kwa hiyo lazima sisi hiki kikundi tunakijua. Waislamu wengi wanaweza kuwa hawajui, na watu wengi watu wa sunna kwa zama hizi ni watu wasiojishughulisha na sunna, wao wamebaki tu sunna. Lakini huyu Hizbu Tahariri si watu wa sunna. Itakuwaje Hizbu Tahariri wazungumze katika misikiti ya sunna wakati sio watu wa nini? Wa sunna. Ni kikundi ambacho kama takavyokuja kuona kililegeka, kilijimega kutoka kwa maikhwani. Chenyewe kikaja na fikira zake za dola. Na ndio maana wenyewe wanaita Hizbu Tahariri chama cha ukombozi. Ni chama cha nini? Cha ukombozi. Ina maana chenyewe lengo lake kikundi ni kurejesha dola ya Waislamu iliyoanguka, khilafa iliyoanguka katika karne hii. Kwa nini wao wanafanya mikakati ya kisiasa na nini? Na ndio maana wakajuzisha wanawake kuingia kwenye siasa, kwenye nini, kwenye demokrasia nini, wanawake kuingia barabarani na maandamano na nini, ili kutafuta uhuru. Wao wanaita uhuru, chama cha kuwatafutia uhuru wa Islamu. Chama hiki kina mafikra ya hivyo, alafu mnakusanya Waislamu kwenda kusikiliza watu wa namna hii. Nchi yetu, ndani ya nchi yetu hii, mwenye yani kiongozi mkubwa wa chama hiki ni bwana mmoja anaitwa Musa Kileo, na yeye nasikia atahudhuria kesho. Haya, ni tangazo utalisoma hilo. Kwa hiyo basi, ina maana ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Ahlus Sunna wal Jamaa, haya tunayasema kwa ajili ya upendo. Paki mtu mwingine anasema huyu mbona kila yeye atulii tu kusema la. Sisi tunawatahadharisha na shari ambayo wengi wenu hamjaiona. Na Mwanza ilichafuka miaka ya nyuma hapa na mahawari, kwa sababu walio watu hawakutokea wakusema hawakuwepo. Watu walishindwa kusema vitu hivi. Mahawari hawa nini? Hawa Hizbu Tahariri wanakuja wanafanya muhadhara ndani ya msikiti wa sunna. Lakini hapo ndo utajua kabisa kwamba watu wengi hawajui misingi ya sunna, wala hawajui vipi makundi hatari katika sunna na kwa sunna. Kwa hiyo ni haki ya kila mtu mtu ambaye ataijua, ataiona shari ambayo inakuja kudhuru Waislamu, au atahadharisha Waislamu na shari hiyo. Fahimu tumeikwa. Lakini maneno tuliyosema ya Imamu al-Barbahari hapa amesemaje? Maneno tumeyasoma Imamu al-Barbahari alayhi rahmatullah, kuna maneno tumeyasoma sasa hivi. Anasema hivi, anasema haqiqun ala man ya'rifu, ni haki juu ya kila atakayemjua mtu ambaye amefanya ukaidi katika haki, amefanya jeuri katika haki. ameyunahakim ameyacha ni juu ya kila mwenye kujua ayuhadhira nasa minhu au atahadharishe watu na mtu huyo. Simenelewa. Mwanzilishi wa Hizbu Tahariri aliradiwa. Alifanya nini? Aliradiwa, akakosolewa, lakini akaenda na misimamo yake hiyo. Mwanzilishi wa hiki chama cha Hizbu Tahariri. Sasa ni haki na meradiwa, kuna wanachuani mmoja amemradi katika mijalladi miwili. Ana mradi Taqiyuddin Nabhani, mwanzilishi wa chama hiki Hizbu Tahariri. Sasa ni juu ya kila mwenye kutambua hili awatahadharishe watu na hiki chama, na watu hao wayubaina linnasi qiswatahu, na wabainishie watu hali yake kama tunamfanya hivi. Kwa nini? Li alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, ili mtu asije akaingia katika bid'a za huyu mtu fayahli, ili akaja kaangamia. Fahamtu? Kwa hiyo sisi tunawaambia ndugu zangu, kwa sababu sasa hivi hakuna udhuru wa mtu ambaye atakaingia katika bid'a akidhania kuwa ni sunna, kama anavyosema Imam al-Barbahari. Fahamtu? Kama anavyosema Imam al-Barbahari, hakuna udhuru kwa mtu ambaye kaingia katika dhalala akidhania dhalala hiyo ni nini? Ni huda. Au mtu kaacha haki akidhania ni dhalala, mambo ya kuwazi sisi tunaobainishia. Kwa hiyo na ya ikhwan, tunasoma kila siku maneno ya ahlul ilm, yajibu raddu ala kulli man khalafa ad-dalil, ni wajibu kuraddi kila atakayekhalifu dalili. Sheikh Fauzani, na katika wale khalifu dalili Qur'ani na Sunna ni chama hiki cha Hizbu Tahriri. Wala yajuzu sukutu anhu, wala haifai kunyamazia mtu ambaye amekhalifu dalili. Lianna ar-radda bayanun lilhaqi, kwa sababu raddi ni kubainisha haki, wasukuta kitmanun lililm, na kunyamaza ni kuificha ilmu na kuikubali baadhi. Fahamu tumeifahamu. Na niliwahi kuwasomea maneno hapa mazuri kabisa, maneno ya mmoja katika wanachuoni al-Imam al-Dhahabi alayhi rahmatullah. Anasema as-sad'u bil haqqi 'azim, kuiweka wazi haki ni jambo kubwa, jambo zito, yahtaju ila quwwatin wa ikhlas, ni jambo linalohitaji nguvu na ikhlas. Linahitaji nguvu na nini? Na ikhlas. Linahitaji mambo mawili ili uweze kuibainisha haki. Kwanza uwe shujaa katika hilo, kama alivyokuwa wanachuoni waliotangulia, alikuwa Yahya ibn Ma'in na wengineo, kina Imam al-Bukhari na kina Imam ad-Darqutni. Fahimtu mwefa? Lakini kwa zama hizi Sheikh Rabi'i, Sheikh Ubaidul Jabir na wengineo, ikhlas na ushujaa, kwa sababu vitu hivi viwili vitakusaidia. Kwa hiyo Hizbu Tahariri ya Ikhwan, tumepata tangazo lao. Tumepata tangazo la Hizbu Tahariri. Tangazo lao juu kabisa wameandika muhadhara mkubwa. Muhadhara mkubwa. Unaona mikwara hiyo? Wanaanza na mkwara. Muhadhara mkubwa. Watu wa batili hawananga muhadhara mkubwa, ni kupotezea na muda tu. Hakuna muhadhara mkubwa. Fahamu tu? Hakuna muhadhara mkubwa kivipi? Yaani mkubwa kuna jambo lolote mtakaleta kati nini watu wa batili. Alafu anasema muhadhara huo uko ndani ya mwezi wa Muharram mwaka 1444 Hijria. Anasema Hizbu Tahariri Tanzania inawaalika muhadhara utakaofanyika Masjid Sheikh Amin, mtaa wa Rufiji, Mwanza. Tukujua hawa ndugu huwa wanatupa nafasi wanapokuja mashekhe, wanatupa nafasi kwenda kufanya dawa pale. Sisi tutawapa nasalillah, tutawapa nasalillah. Mwenelewa ikwa? Tawapa nasalillah. Takisha tawapa nasalillah. Kwa msiwapokee watu hawa, ni hatari. Ni hatari katika dini yetu. Kwa sababu mimi hili tangazo naipata jioni hapa. Fahamu tu? Na haifai kunyamazia jambo ikiwa muda wake umefika. La yajuzu ta'khiru al-bayan an waqti al-haja. Haifai kuchelewesha kubainisha jambo ikiwa linahitajika. Muhadhara ni kesho huo baada ya maghrib. Sasa tunasubiri lini? Fahamu tu mimi. Anasema masjid Sheikh Amin, Sheikh Amin mtaa wa Rufiji Mwanza. Hapa unaona kuna haja ya masalafi kuwa na vituo vyao. Tumeelewa? Na tunapopata vituo vyetu masalafi hakuna haja ya kwenda kuhangaika na misikiti ya watu. Tumeelewa? Tafika hatua labda watu watuite njoni. Na mkituita kwa mashaa tunabainisha manhaji. Sasa kana watu hawakujua maskini wamekafilika. Lakini utaona kabisa kwamba kumbe sunna haijulikani kabisa. Hata Hizbu Tahrir haijulikani kwa watu wanaodai sunna. Hizbu Tahrir, watu mnaodai sunna, misikiti ya sunna. Kwa sababu ukiuliza misikiti ya sunna hapa Mwanza mikubwa nini, utaambiwa hata huyu Sheikh Amin. Kwa hiyo hata msikiti hawajui kabisa Hizbu Tahrir. Simenielewa? Utauliza wanaweza katoka hapo Shangao wakazungumza msikiti wa Ijumaa, msikiti wa Abedi. Yaani mtu haya wewe ni mwana sunna kabisa. Watu wa sunna hamjui kuhusu hawa Hizbu Tahrir. Kwa kwamba wanafika za kikhawarij. Haya. Anasema pia utarushwa Facebook. Hata wewe rusha popote tu. Wewe rusha popote tu Facebook sivi nini, wewe rusha battle sivi zinaenezwa. Miziki yenyewe narushwa. Itakuwaje hivi? Mimi nielewa. Anasema mubashara kupitia ukurasa wake wa HT sivi Tanzania. Haya anasema muhadhara wenyewe utafanyika Alhamis kesho hiyo. Tarehe 20 Muharram 1444 Hijria. Alafu tarehe 18 Agosti 2022 miladi baada ya swala ya maghribi. Alafu huku kushoto kaweka picha ya Musa kileo. Picha ni haramu, alafu anaweka picha. Mtu yani mtu ukijua kabisa ni watu wa batu. Hata picha. Sasa kuna dharura gani ya kuweka picha yake hapa? Kupiga picha ni haramu. Hadithi zimekuja zaidi ya 30 zinaharamisha picha. Hapo ujue kabisa watu wa batil, ukishakuwa wa batil makorokoro ya batil yetu nabeba. Ameandikwa hapa Sheikh Musa Kileo. Hata huyu naye Sheikh. Mwenyekiti kamati ya mawasiliano Hizbu Tahrir Tanzania. Huyu mtu amesoma Saudi Arabia lakini ana matusi dhidi ya Saudi Arabia. Ana maneno machafu dhidi ya Saudi Arabia. Huyu Musa Kileo. Fahamu tu? Alienda kule watu wakampandisha ndege dole hii. Amepanda ndege bure. Simenielewa, akafika kule, akala bure. Simenielewa. Analala bure, hata kujisaidia miaka yote alikuwa anajisaidia huko huko. Alafu anarudi huko Tanzania, halasi amewatia uchafu huko, kila kitu anaendelea kuwachafua. Hamna hana hata fadhila. Watu wanamna hii. Anaisema daula vibaya kabisa, daula ya Saudi Arabia Musa Kileo. Hai. Huku kulia wameweka picha ya mtu mwingine. Watu wa batil bana. Mapicha tu. Ustadhi Isa Nasibu. Huyu simjui, sijui yuko dunia gani. Simelewa. Hai. Sikiliza mada. Mada itakayozungumzwa anasema namna hijra. Namna hijra ilivyonyanyua hadhi ya Uislamu na Waislamu. Yaani ni muhadhara, maana tena muhadhara mkubwa, ni muhadhara wenye kusisimua. Muhadhara chochezi. Ni muhadhara kwa sababu mada hii yeye namna watakavyoileta, wanavyoleta na wanavyozungumza kwenye vitabu vyao kwamba watu wanatakiwa wahame hizi nchi ili wafanye maandalizi ya kuleta khilafa katika nchi hizi. Na umo watapitia kisiasa kwa sababu ni watu wamejiingiza kwenye siasa. ili aweze kuzungumza siasa zake, namna watu kujiandaa na waingie kwenye siasa, kwa sababu wao wanataka mwingie kwenye demokrasia na hivi mwingie, lakini lengo lenu ni kupindua ule utawala, muweke khilafa ya Kiislamu. Lakini hawajali hata usiposwali, madamu hata wale mambo ya kuswali hawajali, kwamba kuswali bado tupate khilafa kwanza. Huo ndo muhadhara utakaofanyika kesho, tunawatahadharisha Waislamu. Sasa mimi leo sikutaka kufanya raddi maalum kwa ajili ya watu. Yaani nilikuwa lengo langu ni kufanya tahadhiri muhadhara kesho, isipokuwa nitaweka majalis maalum hata 10 tubainishe hizbu tahariri ni nani, wametokea wapi. Lakini kwa ufupi, Sheikh Mukbil alayhi rahmatullah ameulizwa kunako hizbu tahadhiri, sitasoma maneno yake mengi, kusema neno yake ni mengi. Alipoulizwa amezungumza hapo juu, anasema alipoulizwa akasema, fannasu fi mas'alati alhizbiyya yanqasimuna ila qismayn, watu katika mas'ala ya uhizbi wamegawanyika katika sehemu ngapi? Mbili. Ila hizbi arrahman, kikundi cha Allah tabaraka wa taala, ala inna hizba Allah humul muflihun, tumeelewa. Na ila hizbi shaitani, kikundi cha nani? Cha shaitani. Kwa hiyo Sheikh Mubu anasema fa hizbu arrahman la yajuzu lahum an yatafarraqu, kikundi cha Allah tabaraka wa taala ambacho kinafuata Allah, kinafuata Qur'an na Sunna, na kwa ufahamu wema waliotangulia, haifai wao kufanya nini? Kugawanyika. Waislamu watakii kugawanyika. Ama hizbu shaitani, wao wamegawanyika. Kisha akaendelea Sheikh Mukbil alayhi rahmatullah, akaendelea akazungumza adilla kuhusu watu kushikamana na haki na namna watu walivyoacha haki. Kisha akaja akasema amma hadhihi alhizbiyat, ama haya makundi ya kihizbi haya, fatunaffiru ba'dhuha an ba'd, yanakimbizana yenyewe kwa yenyewe, yanatahadharishana makundi ya bid'a, simenielewa, wayatu'anu ba'dhuha fi ba'd, na yanatiana dosari yenyewe kwa yenyewe, simenielewa. Bal law qala alqa'il, Sheikh Mukbil anasema law angesema msemaji, inna hadhihi alhizbiyat, hakika haya makundi ya kihizbi haya, tuhaqqiqu ma aradahu a'da'u alislam min tafarruq al-umma wa tashtiti shamliha, kwamba haya makundi ya kihizbi haya ikiwemo hizbu tahariri na wengineo, wanahakikisha yanasimama malengo ya maadui wa Uislamu. Maadui wa Uislamu wanataka nini? Kugawa umma na kufarakisha Waislamu. Kisha akasema shekhe, akasema fahizbu tahariri, Sheikh Mukbil nimeruka maneno yake, nimekuja anasema fahizbu tahariri, hiki kikundi cha hizbu tahariri, hizbun khabith, ni kikundi kibaya kichafu kabisa, kibaya khabith. Tena Sheikh Mukbil akasema, anasema walaallakum tastaazimuna hadhihi alkalima, wenda mtaona hili neno nilolitumia ni kubwa la kusema kwamba ni hizbun khabith, fahimtum, if adhkuruha fi awwal kalam, kwa sababu nimelitaja mwanzo maneno yao, kwa sababu sijataja sababu. Lakini anasema kisha akaendelea akasema, lakini ilitakiwa hili neno langu, wakana yambaghi an umahida laha, ilitakiwa hili neno langu kabla ya kulitaja niliwekee kwanza misingi, niliwekee maelezo kidogo, lakini kwa sababu wenda mkashangaa, ninasema hivi, innahu hizbun khabith, hiki ni kikundi kibaya, hizbu tahrir, nashaa fil urdun, ambacho asili yake kuanzia kwake kimeanzishwa katika nchi ya Urdun, Jordan, ndio huko kimefanya nini, kimeanzishwa huko. Hii ni kikundi tu kimeanzishwa muda si mrefu. Wakana munshaqan anil ikhwani almuslimin, ni kikundi ambacho kilikuwa kimekatika kutoka kwa nani? Ikhwanu muslimin, hawa hizbu tahrir. Farasaluhu wakam, hawa ikhwanu muslimin wakawa wamemnasihi huyu aliyejifua Taqiyuddin Nabhani, wakamtumia nasaha liyarjia, ili arudi kwenye uikhwani, Simenelewa wanavutana kwenye tope. Ushawaona watu wanagombana kwenye tope? Simenelewa? Eh, gombana kwenye tope. Wote wachafu. Huyu anavuta kwenye tope, huyu naye anavuta kwenye tope hili. Simenelewa? Kuingia kwenye bid'a au anaingia kwenye bid'a. Kwa hiyo huyu utaqidin na bahani alikuwa ni ikhwani. Kwa hiyo akafanya nini? Akajitenga na ikhwani. Wakampa nasaha, wakampa nasaha ili arudi kwenye ikhwani. Fa aba ayarji, akakataa kurudi kwenye ikhwani. Wakana zaimu, ambaye alikuwa huyu mwanzishi wa hiki kikundi hiki, kiongozi wao Taqiuddin Nabhani, waima fi mas'alati al-aqaid, alikuwa ni mtu ambaye alikosea mwenye makosa katika masala ya aqida. Mwanzishi wa Taqiuddin Nabhani, achana kina Musa kileo huyu mbongo. Umeelewa? Mbongo tu anatafuta wako kwenye madini hapo. Achana naye. Na yeye anaelewa matatizo ya hii. Na hawa wako hata pale wako Buguruni karibia kwa nani? Kwa binti Madenge. Wewe kuna msikiti umejengwa pale. Kuna ndugu yetu Abu Salfik aliwahi kuandika radi fulani akiwa radi au Hizb Tahrir. Yaani alhasi kama leo anakuja Mwanza, alafu tunyamaze. Mwanza. La, Mwanza hii Allah ameichagua, ameinusuru, ameisafisha na mahawariji, magaidi, gaidi wenye fikra za kigaidi, Allah ameisafisha. Sasa tuwezi kukubali watu waje waichafue tena. Taendelea kuitetea. Watu wa Mwanza waishi kwenye amani. Rahim tumekuwa. Mwanza iwe na historia ya amani. Hawa mahizbu tahariri hawa wanapelekea amani kukosekana katika miji. Kwa sababu gani? Wao wanachochea watu kutafuta dola na utawala. Alafu wanawatoa watu kwenye ibada. Hawajali. Haya, sasa angalia. Anasema Sheikh Mukbil alayhi rahmatullah, anasema watu hawa wana katika makosa yao, anasema hivi kwamba aqida, masala ya aqida la tuakhadh illa min al-aql, eti aqida ichukuliwe kutoka kwenye akili, na katika misingi yao ni kutanguliza akili katika dalili. Hao wanaofanya kesho muhadhara Sheikh Amin, simama ikhwani, wanadidai wanataka kuzungumzia hijra. Hijra gani? Yaani mara ya kwanza mnafanya dawa katika mji, naanza na hijra, simwanza na tauhidi. Nini mko kwenye? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nani? Anamwambia Ali ibn Abi Talib, falyakun awwala ma tad'uhum ilay ila ay wahidu. Nini hamjawahi? Yaani yeye ndio mara ya kwanza ndio mnakuja, hata kama mmeshawahi miaka mingapi imepita huko. Angalau mnaanza tauhidi, umuhimu wa tauhidi. Simenielewa? Kutahadharisha shirki na kuja kutuzungumzia tu kuhama. Wanahama wanaenda wapi? Hijra. Umuhimu wa hijra, lakini wanatafuta mada ambazo wataingizia siasa huko. Watu waingize kwenye siasa. Sasa Sheikh Mkuu anasema ni watu ambao wao dini yao wanatanguliza akili. Anasema kisha akaendelea akataja matatizo yao. Anasema ni watu ambao yunkiruna adhab al-qabr, wanapinga adhabu za kaburini. Katika matatizo ya nani? Ya Hizbu Tahrir. Hawakubali kama kaburini kuna adhabu. Sasa kama wasingekuwa wanapewa udhuru, Sheikh Mume anasema watu wangekufurishwa. Kwa sababu kupinga jambo ambalo limethibiti wazi wazi katika Qur'ani ni kukufuru. Hapo watu waende kuwasikiliza tu hapo. Lakini pia wayunkiruna khuruj al-Masih ad-Dajjal, wanapinga kutoka kwa Masih ad-Dajjal. Simenelewa? Wala yahtamuna bita'limi fadha'il al-akhlaq wala bil-'ilm wala. Ni watu ambao hawatilii muhimu kufundisha ilmu, akhlaqi nzuri, tauhidi wala. Ni watu ambao wana kama vile tablighi kwenye hilo mifanani. Hao nani? Hizbu Tahrir. Anasema fa huwa hizbun yunashi'u ashabahu ala siyasa. Simenelewa? Ni kikundi ambacho kinalea watu wake juu ya siasa. Moja kwa moja, siasa ambayo iko kinyume na dini ya Allah tabarak wa taala. Mpaka mwisho aliyotaja, aliyotaja Sheikh Mukbil Musha akasema huko mwisho. Anasema wa ansahu kulla akhi, namnasihi kila ndugu yangu, bilibtiadi anhu, kujiweka mbali na watu hawa, watahadhiri minhu, na kuwatahadharisha. sisi tunatekeleza usia wa Sheikh Mukbida kuwatahadharisha nani? Hizbu Tahrir. Walau lam na'tadhir lahum, lau tusinge watafutia udhuru hawa watu, annahum mutaawilun, kwamba watu wame kwa sababu ya ujinga wao ndio maana wamekosea kutafsiri hizi dalili, la kulna innahum kufar, tungesema wao ni makafiri. Liannahum yunkiruna adhab al-qabr, kwa sababu wanapinga nini? Adhabu za kaburini. Wa yunkiruna khuruj al-masih ad-dajjal. Fahimtu mekwa? Alafu mwanzilishi wao walipoulizwa taqidi na bahani, kwa nini usiweke madrasa za tahfidhul Qur'an za nini, akasemaje? Anasema mimi sitaki alisema inni la uridu an ukhrija darawish, mimi sitaki kutoa wanafunzi madarweshi, yani kuwalea watu kuhifadhi Qur'an wanakuwa madarweshi, kwa hiyo bidia wao waingize kwenye siasa Hizbu Tahrir. Yani utakuta kwenye uhawaji wapo, kwenye uikhwani, kwenye nini. Kwa hiyo ni watu ambao hawafai kuwasikiliza. Haya ilikuwa si radi kwao. Ilikuwa mimi na watahadharisha na huo muhadhara wa kesho. Tukipata fursa tutakuja kuwatandika vizuri ili watu waelewe. Fahimu tumeelewa? Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.